الآن نقدم لكم صوتيات الدعاة السلفية، تسجيلات من مراكز الدعوة السلفية في غوما تنزانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام zimuendee naye si mwingine ni kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bado tunaendelea na kitabu Ujubul Hadhar min al-fitan wa at-tahdhir minha cha ustadh Dr. Yusuf bin Muhammad As-Said, ustadh ad-dirasat al-ulya بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالمملكه العربيه السعوديه. نا تولانزا kwa kutaja sababu za fitna. Tulianza kutaja sababu za fitna, ambapo sababu ya kwanza litajwa kuwa ni ujinga, aljahl. Sababu ya fitna ni ujinga ambao ni kinyume cha elimu. Na sababu ya pili ni at-taqaddumu baina yadai Allahi wa rasuli, utangulia maneno ya Allah na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sababu ya tatu ni mukhalafatu amri Allahi ta'ala, kukhalifiana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya nne ni alhukumu bighairi ma anzala Allah, hukumu kinyume na vile alivyoshusha na kuteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tutasoma sababu ya tano, sababu al-khamis, katika sababu za fitna. Sababu ya tano ni ittiba'u al-mutashabih. Ittiba'u al-mutashabih ni kufuata mambo ya shubha, yale yenye utata ambayo hukumu yake haiko wazi kama hukumu zingine. Kufanya hivyo ni moja katika sababu za fitna. Kala Allah Ta'ala, nasema Allah mtukufu, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نسمى الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. فمبا يهي الله دي أمباي اللي اكترمشا جوياكو يوي كتاب منه آيات محكمات. قدك هيتو كتاب هنا آية ambazo ni muhkamat, zilizokuwa wazi, zilizokuwa na ubainifu wa wazi. Wa ukharu mutashabihat, ambazo baadhi yake katika hizo aya ni mutashabihat, ambazo zisizokuwa wazi, hukumu zake zinahitaji kushereheshwa na kufafanuliwa na zingine. Akasema fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna zayg, kuna shida, fayattabi'una ma tashabaha min, basi watafuata yale ambayo yaliyowatatanisha, watafuata yale ambayo yaliyowatatanisha, ibtigha al-fitna, wakiwa wanakusudia fitna, wabtigha atawili, wakiwa wanakusudia tawili. Fayatabiuna ma tashabaha min al-kitab, watafuata aya zile ambazo zilizokuwa zina utata ya kuleta shida katika Qur'ani, katika kitabu, wakiwa wanakusudia fitna, kuwatofautisha watu na jambo la sawa sawa. Wabtigha tawili, na wakiwa wanataka kuzitafsiri zile aya tofauti na vile ambavyo alivyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ya'lamu ta'wilahu, na hakuna ambaye atakayetambua tafsiri ya hizo aya ambazo ni mutashabi, illa Allah, isipokuwa ni Allah peke yake. Warasikhuna fil ilmi, na wale waliobobea katika elimu. Yakuluna amanna bihi, wanasema si sote tumeamini hichi kitabu kilichokuwa ndani yake zimekuja ayatu muhkamat na ayatu mutashabi. Tumeamini kullu min indi rabbina, hizi zote zinatoka kwa Mola wetu, zilizokuwa wazi na zenye kuhitajia sharh na ufafanuzi, zote ni aya zinazotoka kwa Mola wetu. Wama yadhakkaru illa ulul albab, na hakuna anayejua haya isipokuwa wale wenye kutambua na wenye akili. Katika kauli yake Allah hapa aliposema warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, hapa kuna tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, wama ya'lam ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi, ambapo wao hii inakuwa ni wao hata, kwamba hakuna mwenye kujua ta'wili na tafsiri ya aya hizi za mutashabi isipokuwa Allah na wale waliobobea katika ilmu, ambao Allah amewapa ilmu hiyo. Na tafsiri ya pili, wama ya'lam ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina, hapa kuna kusimama. Wama ya'lam ta'wilahu illa Allah, unasimama. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, kwa maana hiyo ta'wili aya hizi ni Allah peke yake, na wale waliobobea katika ilmu wao zinapokuja aya kama hizi zenye utata, wao huamini na kusema kwamba zote hizi zimetoka kwa Mola wetu na sisi tumeziamini. Wama yadhakkaru illa ulul albab. Mtunzi ameleta aya hii katika kuelezea na kutaka kuonyesha kwamba katika fitna miongoni mwa sababu zake ni watu kufuata mutashabi. Sababu unapokuwa unafuata mutashabi, basi mara nyingi huwezi ukaipata hukumu iliyokuwa ya sawa sawa. Ima kwa itakuwa ni kwa sababu ya tafsiri tofauti sio kuwa halisi, au kwa kubadilisha kile ambacho kisichokuwa cha sawa sawa hali ya kuwa unajua. Yaani ima itakuwa ni kwa kutokufahamu tafsiri halisi ni ipi, au kwa kufahamu na kwa kubadilisha na kuleta tawili katika kile ambacho tayari unakifahamu. Anasema inatibal mutashabi fil umuri kulliha, hakika kufuata mutashabi katika mambo yote, yuaddi ila alhalakati wal fitna, jambo hili linapelekea kwenye maangamio na fitna. Wa hadha ma yuriduhu man yuridu bin nasi fitna, na jambo hili ndilo ambalo huwa alikusudia yule ambaye anayetaka kwa watu fitna. Yule ambaye anayekusudia kwa watu fitna huwa anafuata yale mambo yasiyokuwa na uwazi. Fa innahum yu'riduna bihi ma'anil muhkamati adh-dhahirat al-bayyinat wa ya'riduna 'alayhim al-mutashabihat yahmiluna al-muhkamati 'alayha, hakika hao huwa siku zote wana yu'riduna bihi ma'anil muhkamati adh-dhahirat, wanapuuza kwa kuleta aya hizo, kwa kuleta aya hizo za mutashabiha, wanapuuza zile aya za muhkamat zilizokuwa wazi. maana zitumia aya za mutashabiha zilizokuwa na utata kwa kutaka kuzipuuza aya zile za muhkamati zilizokuwa wazi. Wayaridhuna alaihim almutashabihat, na wanaleta aya mutashabihati juu yao ili kuwapotosha. Wayahmiluna almuhkamati alaiha, na wanazibeba hizi muhkamati kwenye aya za mutashabihat. Vipi? Kwamba kuna masala na masala mbo masala ile zipo aya ambazo ni zipo wazi ambazo zina mathala zinakataza jambo lile, nakataza jambo lile, lakini zipo aya ambazo hazipo wazi sura yake kama zinaamrisha hilo jambo. Kwa watu wa fitna siku zote wanaacha zile aya, sawa, wanaacha zile aya au hadithi zilizokuwa wazi ambazo ni muhkam, wanaziacha, wanachukua aya ambazo zilizokuwa mutashabi zenye utata, wanazichukua kisha wanaziweka juu ya zile muhkamat, wanafunika ile hukumu iliyokuwa wazi iliyoelezewa katika ayatu muhkamat dhidi ya aya ambayo iliyokuwa ni nini? Mutashabiha. Yani wanatumia ayatu mutashabiha kufunika ayatu muhkamat. Kisha baada ya hapo majibu yanayotokea ni kupotea kwa ile hukumu ambayo iliyokuwa ipo wazi ndani ya kitabu na ndani ya sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mathala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waqatil mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa, au katika aya nyingine Allah anasema qatiluhum hatta la takuna fitna. Hizi aya zina amrisha Waislamu wapige makafiri kwa aina yoyote ile, kwa hali yoyote ile. Wazi? Aya ambazo zipo ndani ya Qur'an, wazi, ambapo tafsiri, unapokuwa una tafsiri aya hizi lazima utafsiri kama jinsi ambavyo zilivyokuja, kama wewe ni makafiri wote kama wamekuweni, kwa weni mpaka kusipatikane fitna na dini yote iwe ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ahalul fitna, watu wa fitna wanazitumia aya hizi kuhalalisha kumuua kila aina ya kafiri bila ya sababu ya aina yoyote. Sababu aya zimekuja hivyo kwamba kusipatikane kafiri aina yoyote mtaani isipokuwa wewe Muislamu umeua. Sababu Qur'an inasema sawa, awe ni muahad, awe ni mustaman, au ni dhimmiyu, sawa, ni kafiri, ni kafiri. Sababu Allah kisha sema waueni. Nafahamiana? Mtume alayhi salatu wassalam aliishi na makafiri, aliishi na makafiri wale ambao waliokuwa wanatoa jizya, sawa, wale ambao waliokuwa wanatoa jizya kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, pia akiamrisha Waislamu waue makafiri katika ahlul kitab, waue makafiri katika ahlul kitab mpaka watoe jizya hali ya kuwa ni wanyonge. Melewana? Katika sura kama hiyo, maana yake ni kwamba wale ambao walikuwa wanatoa jizya aliishi nao, wale walikuwa wanatoa jizya aliishi nao, kaamrishwa waue wale ambao wasiomwamini Allah katika wale ambao wanao amini kitabu mpaka watoe jizya hali ya kuwa ni wanyonge. Hii na maana ya kwamba aya ile katiluhu waueni moja kwa moja, au katil mushrikina kafa, waueni washirikina wote, inatafsiriwa na aya hii ambayo inatafsiriwa na aya hii ambayo inawatoa miongoni mwa washirikina ambao wameweza kutoa jizya. Sawa, kila ambaye asimwamini Allah wala asiharamisha yale ambayo anayaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala asiyefuata dini ya haki katika wale wasiokuwa na kitab, katika wale waliofuata kitab, wanatakiwa wawawe mpaka watoe jizya. Wakitoa jizya wanabaki ni makafiri, lakini wanaishi kwa amani bila kuuawa, wanaishi kwa amani bila kuuawa. Kwa hiyo ile katilul mushrikina kafa, hii ni mutashabi, ni aya lakini mutashabi, inahitaji nini? Kufafanuliwa na aya nyingine. Hiyo ni aya moja. Aya nyingine ya pili, Allah anasema ikiwa mmoja katika washirikina atakutaka wewe amani, wa in ahadu minal mushrikina stajarak faajiru hatta yasma kalam Allah. Kama ikiwa miongoni mwa washirikina yote atasema Abu Moshi, mimi nataka niishi katika nchi yenu hiyo kwa amani, lakini wewe ndiye ambaye utakayetaka au utakaye nichukulia dhamana, nitakufanyia shughuli zako, nitakuuzia shughuli zako, nitafanyaje na kadha na kadha. Fajiruhu, basi mpe amani, mpe amani. Hata yasma kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah, mpaka asikie maneno ya Allah. Amani maana yake nini? Amani ni kinyume cha kuuawa na kuangamizwa na hatari. Sawa, maana yake ni kwamba huyu ni kafiri mwingine mustaman, huyu ni kafiri mwingine mustaman ambaye anaruhusiwa kuishi na Waislamu kwa amani, kwa sababu Qur'ani imesema hivyo, kwa katilu mushrikina kafa. Aya ile ni mutashabi ambayo inafafanuliwa na aya hii muhkama, ambayo inaondoa lile giza ambalo lilikuwa katika ile aya. Kwa watu wenye fitna huwa wanataka zile aya zisizokuwa na nini, na uwazi. Kadhalika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam anamwelezea kafiri ambaye ni muahad. Muahad, huyu muahad ni kafiri ambaye aliyechukua ahadi kwamba ataishi katika nchi ya Kiislamu kwa muda fulani, na baina yake na Waislamu kutakuwa na ahadi ya amani. Ni moja, au ni kafiri ambaye yupo katika sehemu yake na watu wake na mambo yake, anaishi baina yake yeye na dola ya Kiislamu kwa ahadi ya amani. Wazi, ahadi ya amani, ambapo Mtume sallama amekataza kumuua kafiri wa design hiyo. Akasema man qatala muahadan lam yarih raihatal janna. Yote atakayemuua mtu kafiri ambaye ni baina yake na Waislamu kuna ahadi ya amani, kama ataishi kwa amani, basi mtu huyu Muislamu aliyemuua kafiri wa aina hiyo hato nusa harufu ya pepo, bima hatoingia peponi. Kama hato nusa wake, hatoingia peponi, kwa maneno ya Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hapo utaweza kuona kwamba kuna aya muhkamatun wa ayatu mutashabihat. Sasa Allah anasema fa amma alladhina fi qulubihim zaighun, na hii ndio nukta, kwamba wale ambao katika nafsi zao kuna maradhi, kuna upotevu, fayatabiuna matashabaha minhu, wanafuata yale ambayo yakuwa na mashaka mashaka, zile aya ambazo haziko wazi, ibtigaa alfitna, wakiwa wanakusudia kuleta fitna, wabtigaa tawili, na kutaka kuzitafsiri zile aya kwa tafsiri ambazo zisizokuwa sahihi. Nadhani nukta hiyo imefahamika vizuri. Ndio akasema fainahum yu'riduna bihim anil muhkamati adh-dhahirati almutashabihati wa ya'riduna alayhim almutashabihat wa yahmiluna almuhkamati alayha wa yahmiluna Al-muhkayana wazichukua zile muhkamatu na kuja kuzibebesha kwenye mutashabihat, kisha aya zile zinafanyiwa kazi kwa vile ambavyo haikukusudiwa. Kala al-imamu Muhammad bin Ishaqa rahmallah ta'ala, imamu huyu anasema minu ayatu muhkamatin hunna umul kitab, minu ayatu muhkamatun hunna hujjatul rabb, yani umul kitab mana hujjatul rabb, zile aya ambazo ni muhkamat ndani yake kuna hoja za Allah subhanahu wa ta'ala, mazidi yale ambao watakuta siri kinyume. Kwa mtu anayekuja na aya mutashabihat akataka kubadilisha afuata awili, ndani ya muhkamati utakuja hoja ambayo inatoa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ismatul ibad, na humo ndio kuna wokovu wa waja, kwamba ukisoma ayatu muhkamati utaokoka, lakini ukisoma ayatu mutashabihat utapotea. Wa daf'ul khusumi al-batil, kadhalika pia katika ayatu muhkamati zile za wazi zile utazuia ule ugomvi wa batil, au kuwazuia wale wagomvi wa batil ambao siku zote wanakuwa wanaendana kinyume na haki. Laisa lahunna tasrifun, katika aya za muhkamati hakuna tasrifu, yani tasrifu ni namna fulani ya kutumia kitu kinyume na vile ambavyo kilivyokusudiwa, yani kuhamisha. Wala tahrifun, wala hakuna kubadilisha. Ama wadhana alaihina, kuzitoa hizo aya kwenye yale malengo ambayo zimewekwa kwa ajili yake. Wal mutashabihatu fi sidqi laysa lahunna tasrifun, kadhalika pia hata zile aya ambazo zilizokuwa ni mutashabihat katika ukweli, yani katika ile tafsiri yake ambayo ni ya ukweli, pia na zenyewe ni kama muhkamat, kama jinsi watu wao zitafsiri hizi kwamba katil mushrikin katiluhum, hizi zote ni aya za ukweli, yani mutashabihatun fi sidq, lakini ikiwa kama itakuwa ni fil kadhibi itakuwa imekosewa, ikiwa kama fi sidq itakuwa imepatia, kwa sababu zote ni aya za Allah subhanahu wa ta'ala, kullu min indi rabbina, kwa sababu zote zimetoka kwa Mola wetu. Sasa kwamba hizi mutashabihatun zifanyi kazi, la, ikiwa mutashabihatun ikafafanuliwa katika ukweli ambao ndio usahihi wake, itakuwa na yeye anafanya kazi kama jinsi ambavyo ilimfanya kazi muhkamatun. Ileke vizuri, sababu asije mtu akasema kwamba muhkamatun ndio aya ambazo tukazifanyia kazi, mutashabihatun sizifanyie kazi. La, kuna mutashabihatun fi sidq, mutashabihatun fil kadhibi ndio inaokataliwa kwa wale watu ambao wanafuata awili na taharifu ndani ya maana zake. Akasema mutashabihatun fi sidq laysa lahunna tasrifun wa tahrifun wa ta'wil, kama jinsi ilivyokuja katika muhkamat. Ibtala Allahu fihinna al-ibad, Allah amewajaribu katika aya hizo waja, kama btalahum fil halali wal haram, kama alivyowajaribu Allah subhanahu wa ta'ala hao waja katika halali na katika haram. Allah yasrifna ila al-batil wala yahrifna anil haq, kwamba wasiende kubadilisha haki wakaenda kwenye batil, na wala wasi wasitoke katika sema wala yahrifna anil batil, wala wasibadilishe anil haq, wala wasibadilishe ile batil kuwa haki, wala wasibadilishe ile batil kuwa nini, kuwa haki. Tafsir Ibn Kathir. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله نا نسمى الحافظ ابن كثير الله امرهم فاما الذين في قلوبهم زيغ اي ضلال قال اندelea kutafsir al-aya kwamba ama wale ambao katika nyoyo zao kuna zaif, yani kuna upotevu, wa khuruju anil haqqi ila al-batil, na kuna ile hali ya kutoka kwenye haki kuelekea kwenye batil, hawa watu fayatabiuna ma tashabaha min ai inma yakhuduna minhu bil mutashabi, hakika huchukua katika hiyo Qur'ani aya zile za mutashabi zenye utata, alladhi yumakkinuhum an yahrifuhu ila maqasidihim alfasida, ambazo zinawawezesha wao zinawezesha wao kuibadilisha hiyo Qur'an, kuipeleka kwenye makusudio yao mabovu. Wa yunazziluhu 'alayha, yunazziluhu 'alayha, na kuishusha Qur'an huko kwenye hao makusudio mabovu. Lihtimali lafdhihi lima yusrifunahu, kwa sababu ya lile lafzi, lile tamko lilokuja katika aya ambayo ni mutashabi, kuna ihtimali ya kuwa na maana ile ambayo walioitafsiri wao, walioibadilisha wao, ihtimali ya kuwa na maana ile zakati loho eh, wawe waweni wote washirikina, katil mushrikin waweni washirikina, maana yake kuna ihtimali ya kwamba washirikina watakiwa wao katika sura yote ile. Lakini maana ile ambayo uliyochukua mara ya kwanza, ihtimali ya kwanza si sahihi, sababu inabadilishwa na aya nyingine na aya nyingine, hadithi nyingine ambazo zinafafanua lengo ambalo alilokuwa alikusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata katika lugha zetu tunatumia lugha ambayo wakati mwingine inakuwa na ihtimali ya maana mbili. Unaweza kutumia njia neno hilo likana maana hii na neno hilo likana maana hii. Kwa akaja mtu ambaye alikuwa na nia mbaya kukuharibia wewe, akakutafsiria maneno yako wewe mdomoni, kutilia maneno mdomoni kwamba huyu alivyosema hivi alikuwa anakusudia vile. Hayakuwa ihtimali ile ipo, si lakini uliyokusudia wewe katika yale yale yale maneno yako. Tumeelewana eh? Eh. Asema fa amma al-muhkam fala nasiba lahum fi. Ama zile aya za muhkam ambazo ziko wazi, hawa watu wa fitna hawana nafasi ndani ya aya hizo, kwa sababu hawezi kuzibadilisha. Li'annahu dafi'un lahum wa hujjatun alayhim, sababu hizi zinawazuia na ni hoja juu yao. Walihadha qala Allahu ta'ala, na kwa sababu hiyo amesema Allah aliyetukuka ni juu, ibtigha' al-fitna ay idla al-idlalu li'atiba'ihim, kwamba watu wanaofuata aya hizi zenye utata huwa hawana wanacholenga, sitokuwa wanataka kuwapotosha wale wafuasi wao, ihaman lahum, kuwadanganya na kuwatilia dhana, ihaman kuwatilia wahamu. Wahamu ni dhana ambayo imebobea sana katika kuko katika kukosea kuliko kupatia. Ihaman lahum annahum yahtajuna ala bid'atihim bil Qur'an wa huwa hujjatun alayhim la lahum, wakiwa na kusudia kuwadanganya hao ya kwamba wao wanatoa hoja juu ya bid'a zao kwa Qur'ani. Kwa mtu ana bid'a yake, ana munkarati wake, anatolea hoja kuutilia nguvu ule munkari wake, anatolea hoja kuutilia nguvu ile bid'a yake, eti kwa kusoma Qur'ani, kutoa aya ndani ya Qur'ani. Wa huwa hujjatun alayhim la lahum, na hali ya kuwa hiyo ni hoja juu yao na wala sio hoja yao, ni hoja juu yao na wala sio hoja yao. Wa hadhihi al-aya, anasema mtunzi, na aya hii fasaraha ba'du ahli al-ilmi bil khawarij, baadhi ya wanachuoni wameitafsiri kwamba ilikuwa inawaelezea makhawarij, ilikuwa inawaelezea makhawarij. Wa ba'dhum bi ahli al-bid'ah 'amma, na baadhi ya wanachuoni wakaifasiri kwamba hii aya ilikuwa inawaelezea watu wa bid'ah wote. Qala al-allama al-baghawi rahimahullah, anasema al-allama, mwanachuoni huyu mufassir al-imam al-baghawi Allah mrehem, ananukuu maneno ya al-imam al-hasan, wa qala al-hasan hum al-khawarij, na al-imam al-hasan akasema kwamba hao ni makhawarij. Wa kana Qatada, na Qatada alikuwa idha qaraa hadhihi al-aya, akisoma aya hii, fama alladhina fi qulubihim zaygun, akisoma aya hii anasema qala illa yakunu al-haruriyya was-sabaiyya fala adri man hum, kwamba ikiwa hawa watu waliokuwa katika nyoyo zao kuna zaygh, kuna upotevu, kama si makhawariji wa haruriyya haraura was-sabaiyya, na makhawariji wafuasi wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, fala adri man hum, sijui watakuwa ni akina nani hawa. Waqila hum jami'ul mubtadi'a, na imesemekana kwamba aya hii inawakusudia watu wa bid'a wote, ndio ambao ndani ya nyoyo zao kuna zaikh. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال لا ولهذا كان الصحابة بسبب هي والكوة مصحابة ينهون عن اتباع المتشابه خاصة وقت الفتن والكوة وكي وكتاز واتك فاتا mambo yenye utata hasa wakati wa fitna kutaza watu kufuata mambo yenye utata hasa wakati wa fitna. Hadithi ya Hudhaifa hapa inatuonyesha jambo hilo. Ana Hudhaifa ibn al-Yaman radhiallahu ta'ala anhu annahu lamma qadima ala jawha ata aba mas'ud yusallimu alayhi. Kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman Allah mwiradhi anasema yeye alipokuja kwa Jawha Aba Mas'ud alimjia. Kwa anakuja kwa Jawha Aba Mas'ud alimjia yusallimu alayhi akamsalimia faqala abuhu akasema babake ma sha'nu sayfika ya hadha ya Aba Abdullah. Hili panga lako lina nini ewe Abu Abdullah? Qala marani Uthman ala Jawha. Masha Uthman ameniamrisha nije kwa huyu bwana ambaye ni Jawha ni muue. Faqala ya Aba Abdullah akasema eh baba Abdullah atakhsha an takuna hadhihi fitna hina tarada an-nas Sa'id ibn al-As. Hivi unahofia hii inaweza ikawa fitna wakati Sa'id ibn al-As alipowafukuza watu? Kala lahu Hudhaifa. Hudhaifa akamwambia yani Ibn al-Yaman ama taarif dinaka ya Aba Mas'ud. Hivi baba Mas'ud, hivi wewe hujui dini yako? Mpaka useme kwamba mimi naogopea fitna. Nisiogope fitna. Kala bala, sema ndio. Kala fa innaha la tadhurruka alfitna ma arafta dinak. Akaambia hautadhuriwa na fitna muda ambapo utakuwa unaijua dini yako. Innamal fitnatu idha ishtabaha alayka alhaq walbatil. Haika fitna ni pale ambapo itakapokuwa wewe umeshindwa kujua haki ni ipi na batili ni ipi. Balam tadri ayyuhuma tattabi'a, ukawa hujui ni ipi ambayo unatakiwa ufuate. Fatil kal fitna, hiyo ndio fitna. Wasila Hudhaifa radhiyallahu ta'ala an ayyul fitna ashad. Hudhaifa ibn Yaman aliulizwa kwamba ni fitna ipi iliyokuwa kubwa zaidi. Kala akasema an ya'ridha alayka alkhayra washarra la tadri ayyuma tattabi. Ni pale ambapo khairi na shari vitadhihirishwa kwako, utaonyeshwa wewe khairi na shari mbele yako, kisha ukawa hujui ni ipi ambayo unatakiwa ufuate. Hiyo ndio fitna, kwamba wakati unaiona khairi ndio hiyo, wakati unaiona shari ndio hiyo, kisha unaambiwa haya sasa khairi ni ipi na shari ni ipi ili ufuate, kwa sababu mimi sijui. Kishachanganyikiwa hapa. Sijui khairi ndio nini, ndio ipi, na wala sijui shari ndio ipi. Waqala Abdullah Abdurrahman ibn Abza, pia akasema Abdurrahman ibn Abza kuhusiana mambo ya fitna pia. Kultu li Ubay ibn Ka'b, nilisema kumwambia Ubay ibn Ka'b lamma waqa'a an-nasu fi amri Uthman, watu walipo kuja kwenye jambo la Uthman. Abal Munzir mal makhraj, Ubay anauliza ni ipi makhraj, tunatoka vipi hapa, lakini watu tayari washakuja kumuua Uthman, walikutoka sehemu tofauti tofauti. Ha, wamekuja, naam, wamekuja katika swala zima la Uthman kuhusiana na kwamba damu yake inatakiwa irejeshwe na kadha baada ya kuuliwa. Kala akasema kitabullah mastabana laka fa'mal bihi. Makhraji hapa ni kitabu cha Allah, soma kitabu cha Allah, kile kilichobainika kwako wewe kifanyie kazi. Umashtabaha alai, na kile kilichokuwa kimekuja katika sura ya utata kwako wewe, umeshindwa kujua nini cha kufanya. Fakilhu ila alimihi, basi kiegemeze kwa yule ambaye anayekijua. Kwa ukitaka kuepukana na fitna, jitahidi sana kuambatana na kitabu cha Allah, katika zile aya ambazo wazifahamu na zile sizifahamu jitahidi kuwatafuta wanawachuoni wale wajuzi ili waweze kuelekeza nini cha kufanya. Wakala Ayubu Sakhtiani, yani Ayubu ibn Abi Tamim Sakhtiani, rahimahullah, wala alam ahada min ahli al-ahwa, na wala sitambui yoyote katika watu wenye kufuata matamanio. Sitambui yoyote katika watu wenye kufuata matamanio. Yujadilu, eti atajadiliana na watu kuhusiana jambo fulani, ila bil mutashabi, isipokuwa atafuata aya za mutashabi, aya zenye utata. Msikilize, mtu ana aya nyingi sana, anaita hii, anaita ile, anaita hii, anaita ile, lakini aya zile zinakuwa ni hizi aya ambazo tumezielezea hapa kama zenye utata. Na wakati mwingine anaweza akawa anatafuta aya kulingana na lile neno ambalo linafanana na aya nyingine, lakini si kila aya ambayo neno fulani linafanana na nyingine, kama zile aya zinaongelea jambo moja au zinatiana nguvu baadhi yake kwa baadhi yake au zinatafsiriana baadhi yake kwa baadhi yake. Kwa maana mtu ambaye anayefanya hivyo, mtu huyo ni mtu wa ahwa, ni mtu mwenye kufuata matamanio ya nafsi yake. Maneno ya Ayubu bin Abi Tamim Sakhtiani, kwamba mimi simjui yoyote ambaye anayejadiliana katika watu wenye kufuata matamanio, isipokuwa hoja yake na nguvu zake zitakuwa zinatoka kwenye aya ambazo ni mutashabi. Akhrajah Ibn Battah fil Ibana. Wa ma narahu al-yawm min fitani azima. Wa ma narahu al-yawm min fitani azima. Na yale ambayo tunayaona katika haya masiku yetu ya sasa katika fitna kubwa, audat bi hayati khalqin kathirin mina al-muslimin, ambayo yameathiri maisha makubwa ya watu wengi katika Waislamu. Innama sababuhu tibau mutashabi, sababu yake ni kufuata aya za zenye utata zisizokuwa na ubainifu wa wazi. Sawa, kama yale tunayoona leo hii katika fitna kubwa zilizoangamiza maisha ya wengi katika watu miongoni mwa Waislamu, sababu yake ni kufuata mutashabi, kufuata mambo yenye utata siyokuwa ya wazi ndani ya Qur'an. Kisha akasema, fa inna ruwaibidha tatakallamat, hakika watu wasiokuwa na hadhi ya kuongea katika dini sasa hivi wanaongea. Ruwaibidha wa rajulu tafihu alladhi yantiqu fi amrin amma, ruwaibidha ni mtu asiyekuwa na hadhi ya kuongea katika jambo la Waislamu, maana hana darasa, kusoma, watu wote wanamjua, basi tu ameamua na yeye asemee dini, anasemea dini bila kigezo cha aina yoyote, bali mpaka nafsi yake mwenyewe inajua, kwa mimi sifai kuongelea masala mazima ya dini. Sheikh anasema watu wa design hii sasa hivi wanaongea, wanaongea tena wanaongelea mambo ya watu wengi, kwamba jambo fulani labda ni haramu, jambo fulani kwamba ni halali, fanyeni hiki, msifanye hiki. Aula ruwaibidha asema hakika ruwaibidha takallamat, sasa hivi wameanza kuongea au wanaongea. Fastahallat ad-dima wal furuj wal amwal, kwa kule kuongelea kwao mambo ya amma, mambo ya watu wote, wakahalalisha damu za watu, wakahalalisha furuj tupu zisizokuwa za halali kwa watu, wakahalalisha mali za watu, wakahalalisha kuvunjwa heshima za watu, wal araf, heshima za watu zikavunjwa, bifatawa, kwa kule kutoa kwa ufatawa, la yadullu alaiha kitabullah wala sunna, fatawa ambazo hazina dalili ndani yake ya kitabu cha Allah wala sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watabiahum ala hadhi alfatawa almutashabiha khalqun kathir, na wakawa wamewafuata hawa ruwaibidha, wakawafuata watu, wakawafuata katika hizi fatawa za mutashabiha, fatawa zenye utata ambazo haziko wazi. Khalqun kathir, kikundi cha watu wengi, kikundi cha watu wengi kafuata fatawa hizi, na mwisho wa siku jamii ikawa ni yenye kuangamia, jamii ikawa ni yenye kupotea. Tuishie hapa. Antafi bihadha alqadr, wallahu alam. Sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.